program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Radosław Mróz. Brytyjska policja aresztowała co najmniej kilka osób w Birmingham. To w ramach śledztwa dotyczącego ataku w Londynie. Sejm zajmie się wnioskiem o odwołanie ministra środowiska. Wniosek złożyła Platforma. PiS będzie bronił Jana Szyszki. W tym serwisie Trójki także groźny drink pod lupą naukowców. Islamistyczny terroryzm. O takim motywie zamachowcy z Londynu mówi policja. W ataku zginęło 5 osób, w tym sam napastnik oraz policjant, którego ugodził nożem przed budynkiem parlamentu. Wcześniej sprawca taranował ludzi autem na moście westminsterskim. Kilka minut temu stacja Sky podała, że w związku z atakiem i w ramach śledztwa dotyczącego tego zamachu aresztowano co najmniej kilka osób w Birmingham. Londyńska policja zapewnia, że wie, kim był napastnik, ale nie podaje jego tożsamości. Na tym etapie dochodzenia nie komentujemy kwestii tożsamości napastnika. Zakładamy, że był inspirowany międzynarodowym terroryzmem. W tym momencie możemy też powiedzieć, że około 40 osób jest rannych, w tym kilka ciężko. Mówił Mark Rowley z londyńskiej policji, a mer stolicy Sadiq Khan apeluje o spokój i zapewnia, że w mieście jest bezpiecznie. Londyńczycy nie muszą się bać. Na ulicach będą dodatkowe patrole, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i tym, którzy odwiedzą nasze miasto. Chcę zapewnić Londyńczyków i wszystkich gości. Nie bójcie się. Nasze miasto pozostanie jednym z najbardziej bezpiecznych na świecie. Pozostańmy zjednoczeni wobec tych, którzy chcą nas zranić i zniszczyć nasze życie. Londyńczycy nie ugną się przed terroryzmem. Londyńska policja ujawniła tożsamość zabitego policjanta. To 48-letni Keith Palmer. Funkcjonariusz był częścią zespołu ochrony parlamentu i służb dyplomatycznych. W momencie ataku nie był uzbrojony. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Sąd ma zdecydować o areszcie dla matki 2-letniej dziewczynki z Piły. Śledczy przesłuchają z kolei męża kobiety. Sprawa dotyczy śmierci dziecka. Matka zeznała, że do śmiertelnych obrażeń doprowadził ojczym dziecka. Mężczyzna miał wpaść w furię podczas grania na komputerze, relacjonuje szefowa pilskiej prokuratury Magdalena Roman. Mąż matki był zajęty grą na komputerze. Jak to mama określiła, nie szła mu ta gra. To go zirytowało i to, że dziecko wszło w jego kierunku, tak go zirytowało, że po prostu złapał za rączkę tej dziewczynki, obrócił ją i ją popchnął. W wyniku tego popchnięcia dziewczynka uderzyła głową o futrynę drzwi. Miała wiele obrażeń i zdaniem biegłych to one doprowadziły do śmierci dziecka. Dwulatka została poważnie ranna tydzień temu. Do szpitala trafiła dopiero we wtorek. Jej matka odpowie za nieudzielenie dziecku pomocy. Matka dziecka nie przekazała tej informacji konsultującym dziecko lekarzom na pytanie lekarzy, czy dziecko doznało jakichś urazów głowy, czy uderzyło się. Matka zaprzeczała temu. Kobiecie grozi do 3 lat więzienia. W serwisie Trójki teraz Sejm. Posłowie zajmą się wnioskiem o odwołanie szefa resortu środowiska Jana Szyszki. Wniosek złożyła Platforma, która obwinia ministra o wycinkę drzew. Zarzuca mu też działanie na szkodę obywateli środowiska. PiS ministra broni, a za jego odwołaniem opowiadają się także Ludowcy i Nowoczesna. Posłanka PO Gabriela Lenartowicz zarzuca ministrowi niekompetencję i rabunkowe podejście do zasobów przyrodniczych i geologicznych. Taka mentalność drwala i rzeźnika tak naprawdę wobec przyrody. Wniosek poprze PSL i Nowoczesna. To człowiek, który ma podejście do przyrody takie, że to przyroda ma służyć człowiekowi, a nie ma być czymś, co się chroni dla przyszłych pokoleń. Całkiem odmiennego zdania o liberalizacji ustawy jest rzecznik Kukiz 15 Jakub Kulesza. Jest odejściem od korupcjogennej, patologicznej wszechwładzy urzędniczej. Ministra będzie bronić i obroni klub PiS, zapewnia poseł Dariusz Bąk. Minister Szyszko ratuje zasoby leśne. Rozpada się las na terenie Puszczy Białowieskiej, schną drzewa, następuje przerwanie trwałości lasów. I minister Szyszko jest tym, który chroni lasy. Głosowanie planowane jest na godzinę 15. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Na koniec ostrzeżenie naukowców. Mieszanka alkoholu z napojami energetyzującymi to wyjątkowo niebezpieczny trunek. Zdaniem ekspertów z kanadyjskiego Uniwersytetu Victoria, amatorzy takich drinków częściej niż inni mają wypadki. Zależność jest prosta. Kofeina rozpuszczona w napoju energetyzującym sprawia, iż pijący ma poczucie, że jest mniej pijany niż jest w rzeczywistości. W związku z tym pije jeszcze więcej i niebezpiecznie zwiększa poziom alkoholu w organizmie. Kanadyjska analiza 13 różnych badań z 3 dekad wskazuje, że miłośnicy wódki z napojem energetyzującym częściej upadają, ulegają wypadkom czy wdają się w bójki. Przed alkoholowo-kofeinowymi mieszankami przestrzega też brytyjska organizacja pozarządowa Drinkaware. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Danke, Dortmund, danke, Köln und danke, Deutschland. Podolski! Ale było 49. gol Lukasa Podolskiego w kadrze Niemiec i ostatni. Zaliczył 130 występów i tą przepiękną bramką zdobytą w wygranym 1-0 meczu z Anglikami i grając w dodatku z opaską kapitana, pożegnał się z drużyną narodową. Piękna kariera, tak jak mówiliśmy piękny godzinę gol. Temu. Górnik Zabrze coraz bliżej. I mam nadzieję, że dotrzyma tej obietnicy. Nasi piłkarze szykują się oczywiście do meczu z Czarnogórą. Wyjaśniła się sprawa Grzegorza Krychowiaka. Ze złamanym żebrem wyjechał ze zgrupowania i czekają go 3 tygodnie przerwy w grze. Mieliśmy 3 drużyny w siatkarze Lidze Mistrzów. Mamy już tylko jedną. Odpadło i PGS Krabbełchatów i Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Skra, choć wygrała z Kusinę Lubę Civitanowa 3-2, to niestety w pierwszym meczu przegrała 1-3. Z kolei Zaksa przegrała w obu meczach 1-3 z Białogorie Białogorodem. Wynik mówi wszystko, podsumowuje asystent trenera Mistrzów Polski Oskar Kaczmarczyk. Wygląda na to, że Rosjanie byli od nas silniejsi. Na pewno nie mamy się czego wstydzić. Zagraliśmy dobrą siatkówkę. Może nie najlepszą, ale graliśmy, walczyliśmy. To może być dla nas lekcja. Lubimy się uczyć na błędach. Pokazaliśmy to już, więc teraz patrzymy już tylko w przód. Chcemy obronić tytuł Mistrza Polski, a będzie to bardzo ciężkie. Dziś zagraje jeszcze Asekorysowia Rzeszów, które w pierwszym meczu przegrało 2-3 z Modeną. 1-2 przegrała za to Magda Linet w pierwszej rundzie tenisowego turnieju w Miami. Najpierw martwiła się odpadnięciem z eliminacji, później niespodziewaną wiadomością, że jednak zagra w turnieju głównym, a następnie znowu martwiła się porażką z Chorwatką Alią Tomljanović 2-6, 6-1, 2-6. Nie potrafię zagrać całego meczu na wysokim poziomie, przyznaje Linet. Mam jednego, półtora seta dobrego, a nie jednak cały mecz, ale powoli idę do przodu. Także no myślę, że poprawiłam się co do zeszłego roku. Na pewno mam już dużo lepszy sezon niż w zeszłym roku. Że tak powiem, jestem pozytywnie nastawiona i mam nadzieję, że po prostu te wyniki będą lepsze i lepsze. Dziś w Miami zagra Agnieszka Radwańska, ale więcej o tym w serwisie za godzinę. Pochmurno i miejscami deszczowo, tak będzie w ciągu dnia. W rejonach podgórskich możliwe także burze. Rano przejaśnienia w północnej połowie kraju, po południu większe rozpogodzenia możliwe na krańcach południowych. Wiatr wschodni i północno-wschodni słaby i umiarkowany, wysoko w Karpatach, w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie spada, a temperatura od 7 stopni, to w Lublinie, 8 w Łodzi i Poznaniu, 9 w Warszawie, Trójmieście, Toruniu, Augustowie i Szklarskiej Porębie, 10 w Białymstoku, Olsztynie i Rzeszowie, 11 stopni w Szczecinie, Koszalinie i Pile, 12 w Krakowie i Tarnowie, do 13 stopni w Zabrzu. Tak jest. Tak jest, Zabrzu. O. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, zapobiegłem kryzysowi. Jakiemu, Reneusz? Kryzysowi zbitej szybki w nowiutkim smartfonie. Jak to zrobiłeś? Najpierw go okleiłem za darmo, a dopiero potem upuściłem niechcący. Teraz w Saturnie ochrona smartfona. Kup na przykład Huawei P9 Lite 2017, 3 GB RAM już od 1299 zł, a my za darmo zabezpieczymy go folią lub szybą ochronną. Polecamy. Wojtek i Reneusz. Saturn. Technologia tak ma. Postanowiłam się odchudzić. Przeszłam na dietę, ale ciągle jestem głodna. A ja nie wytrzymałam bez podjadania. Nie potrafię sobie odmawiać jedzenia. A ja ważyłam za dużo. Ale odkryłam suplement diety Simplik. Sposób na odchudzanie bez wyrzeczeń. Simplik to pyszny koktajl. Zapewnia uczucie sytości, a do tego zawiera proszek z opuncji figowej, który wspiera odchudzanie. Zmniejsza apetyt, wspomaga metabolizm tłuszczów i ułatwia kontrolować wagę ciała. Simplik pomógł mi w prosty sposób zrzucić zbędne kilogramy. Simplik. Chudnij do syta. Dostępny w aptece. Żółty pasuje do wszystkiego, a szczególnie do wszystkiego w super cenie, bo w Lidlu od czwartku są weekendowe super, super okazje z żółtej gazetki. Więc już teraz oferta z żółtej gazetki. Ser Gouda Blue Edino w plastrach 12,99 za kilogram. Tak, 12,99. Filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL 11,99 za 1 kilogram. Tylko 11,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Tymczasem w gabinecie prezesa. Do tego to jeszcze jest pupil. Jaki pupil? Toruński. Pupil toruński. To jak rasa psa. 10. odcinek Ucha Prezesa już dziś na showmax.com. Oglądaj 14 dni za darmo, potem tylko 19,90 miesięcznie.

Można, ale nigdy w taki sposób, żeby im absolutnie zapobiec. Można się przygotować prewencyjnie, zapobiegając przygotowaniom do takich zamachów. I tutaj jest rola przede wszystkim rozpoznania służb specjalnych, również współpracujących w wymiarze międzynarodowym. No i później sam moment zamachu, tak? Czyli być gotowym na natychmiastową reakcję służb, a również no, w pewnym sensie i obywateli, którzy powinni wiedzieć, jak się zachować. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jakie są doświadczenia danego państwa w tych kwestiach. Bo coraz częściej zamachowcy nie atakują dużych skupisk, tylko miejsca symboliczne albo jakieś miejsca, w których są ludzie, ale niekoniecznie liczą zamachowcy na to, że to będzie hekatomba. Chodzi tak. po prostu o strach. Chodzi o wywołanie efektu medialnego, ściągnięcie na siebie uwagi. No to jest typowe dla działań asymetrycznych. Tym posługują się wszyscy terroryści. Nie chodzi o zadanie możliwie największych strat, bo to jest często niemożliwe dla nich, czyli zaatakowanie najważniejszych osób w państwie, tylko wywołanie strachu i niepewności w społeczeństwie, w no państwie, narodzie, symbol, który jest atakowany. Tylko centrum Londynu, tylko parlament, most westminsterski, miejsca symboliczne, znane w całym świecie, nie tylko w Wielkiej Brytanii. Panie ministrze, z powodu incydentu tegoż nie doszło wczoraj do spotkania w Londynie brytyjskiej premier z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Miało dotyczyć, jak mówił rzecznik Downing Street, negocjacji w sprawie Brexitu, dwustronnych relacji i współpracy w ramach NATO. Opozycja uważa, że w tym momencie z Theresą May powinni rozmawiać premier czy prezydent. Czy prezydent ma w planach najbliższych wizytę w Londynie, czy spotkanie tu w kraju? Premier spotkała się całkiem relatywnie niedawno, jak na kontakty bilateralne, bo wyjazdowe spotkanie przedstawicieli rządu naszego z rządem brytyjskim. Kancelaria prezydenta jest w kontakcie z władzami brytyjskimi. Ja byłem 2 tygodnie w Wielkiej Brytanii. Nie ma żadnej konkretnej daty spotkania, ale oczywiście pan prezydent poprzez chociażby swoich przedstawicieli takich jak ja, czy pan minister Szczerski, utrzymujemy kontakty z Brytyjczykami. Nie ma konkretnej daty, ale to takie spotkanie jest możliwe. Takie spotkanie i kontakty są możliwe, bo oczywiście pan prezydent jest bardzo zainteresowany relacjami z Wielką Brytanią i kontaktami, zwłaszcza w kontekście spraw związanych z bezpieczeństwem, zwłaszcza w kontekście tego, żeby Wielka Brytania, pomimo wyjścia z Unii Europejskiej, pozostała państwem, który jest istotnym elementem obrony europejskiej, nie tylko w ramach NATO, ale właśnie w tym szerszym kontekście europejskim. Także no, to jest możliwe oczywiście. W miniony piątek gościł w Trójce minister do spraw europejskich Konrad Szymański i mówił, że rozmów dwustronnych z Wielką Brytanią o sytuacji Polaków na Wyspach nie będzie, bo to jest kompetencja Unii Europejskiej, więc jeśli chodzi o Brexit, to jakie sprawy dwustronnie są do omówienia? No, mówi pani o projekcie wizyty pana prezesa Kaczyńskiego, tak? Nie, mówię w ogóle o kontakty polskich władz, polskich przedstawicieli z Wielką Brytanią w kontekście Brexitu. No to jest oczywiście przede wszystkim domena rządu. Oczywiście w kontekście Brexitu, w kontekście skutku wyjścia Wielkiej Brytanii, a także w kontekście sytuacji Polaków, obywateli Polski, którzy są w tej chwili przebywają, pracują, mieszkają na terenie Wielkiej Brytanii, ale nie tylko, bo w wielu innych kwestiach takie oczywiście kontakty są konieczne, ponieważ każde państwo, Polska podobnie jak inne państwa europejskie, musi ewaluować, jakie skutki wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej za sobą pociągnie, również w wymiarze konkretnych pól i dziedzin współpracy, które państwa mają ze sobą, czy jakichś umów, które były zawierane w kontekście tego, że oba, Polska w tym momencie i Wielka Brytania, państwa były członkami Unii Europejskiej. Czyli właściwie to, co mówił minister Szymański, jest nie do końca ścisłe, tak? Nie, bo mówimy, czym innym jest, czym innym są negocjacje Wielkiej Brytanii z Unią Europejską jako organizacją i negocjowanie warunków, na jakich ma dokonać się Brexit, a czym innym są konsultacje i uzgodnienia bilateralne, które muszą patrzeć dalej niż sam Brexit, tylko układać relacje między oboma państwami, między już po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wtorkowe spotkanie premier Beaty Szydło z prezydentem Andrzejem Dudą dotyczyło spraw unijnych, to wiemy z komunikatu. Czy była też mowa o relacjach zwierzchnika sił zbrojnych z ministrem obrony narodowej, czyli członkiem rządu premier Szydło? Tego nie wiem, ja nie uczestniczyłem w tym spotkaniu. Nie sądzę, ale jeśli chodzi w ogóle o kwestie bezpieczeństwa, kwestie związane z siłami zbrojnymi, w tym relacji między rządem a panem prezydentem, to jest częstym przedmiotem, z tego, co jest mi wiadome, rozmów pana prezydenta również z panią premier, bo pan prezydent się kontaktuje zarówno z ministrem obrony, jak i z panią premier. A dlaczego minister Antoni Macierewicz został zaproszony na spotkanie z prezydentem dopiero na 31 marca. Czy sprawa nie jest pilna? Mówię o tych listach, o sprawach z listów. No, nie wiem, dlaczego nazwano pisma pana prezydenta listami, bo to są po prostu pisma nie pierwsze i zapewne nie ostatnie, które pan prezydent wysłał do ministra obrony. Natomiast to spotkanie nie ma bezpośredniego... No to chyba niewielka różnica, pismo i list, nie? No to tak, list brzmi tak, jakby bardziej jakby to było coś nadzwyczajnego. To nie było nic nadzwyczajnego, to było jedno z wielu pism, które pan prezydent wystosował do ministra obrony. Nadzwyczajne o tyle, że nie wiem, czy z woli prezydenta, czy poza jego wolą stał się właśnie listem otwartym, ponieważ pisały o nim media. No tak się stało, że stało się to przedmiotem debaty medialnej. Natomiast jeśli chodzi o samo spotkanie... Ale taka była intencja prezydenta? Nie, no to nie była intencja prezydenta, to była intencja mediów, które podjęły ten temat i licznych komentarzy, które właśnie w związku z tymi pismami się pojawiły. Natomiast jeśli chodzi o samo spotkanie, to spotkanie było planowane od dawna, znaczy nie była wyznaczona data, ono jest zupełnie w innym kontekście. W znacznie poważniejszym. A w jakim jest kontekście? W takim kontekście, że będzie 12 kwietnia będzie miała miejsce doroczna odprawa kadry kierowniczej Ministerstwa Obrony, w której uczestniczy prezydent, być może będzie uczestniczył również premier. I pan prezydent chciał być przed tą odprawą, spotkać się z kierownictwem ministerstwa i być zbriefowany i również wymienić poglądy na temat bieżących problemów związanych z funkcjonowaniem i planowanymi reformami sił zbrojnych. I to spotkanie było, data nie była jeszcze wyznaczona, ale ono było planowane już znacznie wcześniej. Czyli nic się nie dzieje, cisza, spokój, świetne stosunki prezydenta z panie redaktor, dzieje się cały czas w tym sensie, że cały czas trwają uzgodnienia, konsultacje, spotkania i wymiana również propozycji rozwiązywania różnych problemów między panem prezydentem a ministrem obrony. To jest związane przede wszystkim ze strategicznym przeglądem obrony, który ma przygotować i rekomendacje dotyczące reformy sił zbrojnych. BBN ma swoje własne propozycje w tym zakresie. Przedstawiał je prezydentowi, będzie przedstawiał. A jeśli chodzi o reformę ministrowi dowodzenia, miała być gotowa już w końcu zeszłego roku i nie ma. No więc zależy nam na tym, żeby prace nad tą reformą uległy przyspieszeniu. Tak jak powiedziałem, my mamy propozycje, które żeśmy przedstawili, mówię o BBN-ie, które żeśmy przedstawili w ramach strategicznego przeglądu obronnego, który jeszcze trwa, on się powinien w najbliższym czasie zakończyć. I one będą przedmiotem konsultacji między BBN-em a przedstawicielami ministerstwa, a później między panem prezydentem a ministrem obrony. I zakładamy, że do czasu odprawy kadry kierowniczej MON te kwestie zostaną uzgodnione. A w jakim gronie odbędzie się to spotkanie? Pan prezydent, ja w imieniu pana prezydenta, żeśmy zaprosili pana ministra z przedstawicielami kierownictwa, takimi, które on po prostu sobie wskaże, i wszystkich dowódców rodzajów sił zbrojnych. Ale kierownictwa ministerstwa? Ministerstwa, tak. Natomiast jeśli chodzi o dowództwo, to... No to szef sztabu, dowódca operacyjny. To już zapraszał pan jako ja zaprosiłem w imieniu pana prezydenta, tak, pana ministra. Pan do tej pory się nie zmienił. osoby na tych stanowiskach? Nic mi na ten temat nie wiadomo. No właśnie, wątpliwości i pytania prezydenta w tych listach, które nie były listami, dotyczyły przede wszystkim obsady ataszatów oraz stopnia zaawansowania prac nad utworzeniem dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód w Elblągu. Tak. Żadnych wątpliwości co do właśnie zmian w kadrze kierowniczej nadal nie ma, bo nie może być, bo prezydent podpisuje, tak? Uzgodnijmy to, co prezydent podpisuje. Prezydent podpisuje, i tutaj nie było żadnych wątpliwości, nominacje na dowódców rodzajów sił zbrojnych, szef sztabu, dowódca generalny, to były te ostatnie nominacje, które miały miejsce. Natomiast dowódców niższej rangi wyznacza minister. I to były wątpliwości? Nie, nie. Tu nie, nie byliśmy konsultowani. Nie. Panie ministrze? Ja bym powiedział, wyjaśnienia i rozmowy na temat również polityki kadrowej miały, mają i zapewne będą miały miejsce. I to są, tutaj nie widzę w tym nic nadzwyczajnego. Natomiast nie ma wątpliwości co do tego, że ciągłość dowodzenia i gotowość do podjęcia działań przez Wojsko Polskie jest zachowana. Czyli zmiany personalne w armii nadal prezydenta nie niepokoją. Zmiany personalne interesują, będą interesować prezydenta. Każdy przypadek, który ma miejsce i miał miejsce, jest przez prezydenta obserwowany i w tych kwestiach również ja jestem obligowany do zasięgania informacji. I w skali globalnej mogę tylko powiedzieć, że prezydent nie uważa, że ciągłość dowodzenia wojskiem jest zagrożona. A jeśli chodzi o skalę mniej globalną, tylko bardziej szczegółową, to jeśli chodzi o zmiany w wojskach specjalnych, to jest niepokój czy nie? Jeśli chodzi o zmiany w wojskach specjalnych, no to taką najświeższą informacją jest rezygnacja generała Guta ze stanowiska. Oczywiście no ona... i zmiana na stanowisku szefa GROM-u. No tak, to jest rzeczywiście wyjątkowa jednostka, chociaż mówię, to jest jedna z, to jest poniekąd konsekwencją odejścia generała Guta, w tym sensie, że tutaj nastąpiły w ogóle przesunięcia jakby w obrębie właśnie wojsk specjalnych. No nie ulega wątpliwości, że i pan prezydent na to liczy, że ta sytuacja, jeśli chodzi o wojska specjalne, ulegnie już stabilizacji, bo rzeczywiście pewne ruchy kadrowe. Ulegnie stabilizacji w zakresie zmian na stanowiskach kierowniczych. Ale powiadam, no, decyzja chociażby ostatnia generała Guta, to jest jedna z takich decyzji indywidualnych, którą żołnierz podejmuje sam. To nie minister poprosił go o opuszczenie stanowiska, tylko on o tym zdecydował. Więc, no, Ale państwo analizują ich w BBN-ie i prezydent też, z jakich powodów osobistych, bo zazwyczaj to tak wygląda, ci generałowie, którzy zrezygnowali, odchodzą? Tak, i oczywiście przyczyny, dla których generałowie, zwłaszcza tacy jak właśnie generał Gut czy generał wcześniej Różański, one są oczywiście analizowane, są prowadzone z tymi osobami rozmowy, ale no, tak jak powiadam, treść tych rozmów nie jest upubliczniana. No dobrze, to ponieważ musimy kończyć, to na koniec takie pytanie pewnie zostanie otwarte, a może nie. Platforma zaapelowała do prezydenta, żeby wezwał szefa do, cytuję, zakończenia tych szaleństw, do zaprzestania demolowania armii, usunięcia z MON Misiewiczów. Czy prezydent spełni te życzenia? Nie, no oczywiście opozycja jest zainteresowana w tym, żeby budowania napięcia między prezydentem a rządem, czy tutaj konkretnie między ministrem obrony. Tymczasem w moim przekonaniu, myślę, że w przekonaniu również pana prezydenta i mam nadzieję ministra obrony, mamy do czynienia z normalnym, rutynowym współpracą między ośrodkiem prezydenckim. Nie ma szaleństw? My z naszej perspektywy szaleństw nie widzimy. Bywają napięcia, bywają różnice zdania, ale to jest całkiem naturalne. Dziękuję bardzo. Paweł Soloch, minister w Kancelarii Prezydenta, szef BBN-u. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, oto pilna wiadomość dla wszystkich kierowców. Wyprzedaż rocznika 2016 w salonach Toyoty dobiega końca. Zostały już ostatnie sztuki najnowocześniejszych modeli. Postaw na doskonałe prowadzenie, legendarną niezawodność oraz wyjątkową stylistykę. Spiesz się, bo wszystko co dobre kiedyś się kończy. Nie zwlekaj. Odwiedź salony Toyoty. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Pierwsza randka. Romantyczna kolacja we dwoje. Pierwsze nadzieje, pierwsze uśmiechy, zabawne niezręczności, a dookoła dyskretne kamery, czułe mikrofony, nieprzypadkowa obsługa. Nowy program Pierwsza randka. Oglądaj już dziś o 20:40 w telewizyjnej dwójce. Musimy już trąbić o cenach w sklepach Rossmann. Wszyscy wiedzą, że są niskie. W końcu najlepszym dowodem jest nowa cena kapsułek Serv Tropical Lini, które teraz można kupić za jedyne 23,49. Rossmann. Duże zakupy i małe wydatki. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna 8:30 już minęła. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Stany Zjednoczone, Niemcy i Francja deklarują pomoc dla Wielkiej Brytanii po wczorajszym zamachu terrorystycznym w Londynie. Zapewniają o solidarności w walce z terroryzmem. Najnowszy bilans ataku to 5 osób zabitych, wśród nich zamachowiec i około 40 osób rannych. W związku z zamachem policja zatrzymała w Birmingham co najmniej kilka osób. Nie wiadomo, co ze spotkaniem premier Theresa May z prezesem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim, które zostało odwołane po wczorajszych wydarzeniach. Może dojdzie do niego dziś. Jeżeli w deklaracji rzymskiej nie będą zawarte postulaty, które dla Polski są priorytetowe, to jej nie przyjmiemy. Taką deklarację złożyła premier Beata Szydło w wywiadzie dla TVN24. Szefowa rządu zapewniła też, że w tej chwili nie przewiduje wymiany kadry, jeżeli chodzi o jakikolwiek resort. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch tłumaczył w salonie politycznym Trójki, dlaczego minister obrony Antoni Macierewicz został zaproszony na spotkanie do prezydenta Andrzeja Dudy dopiero na przyszły piątek. 12 kwietnia będzie miała miejsce doroczna odprawa kadry kierowniczej Ministerstwa Obrony, w której uczestniczy prezydent, być może będzie uczestniczył również premier. I pan prezydent chciał spotkać się z kierownictwem ministerstwa i być zbriefowany i również wymienić poglądy na temat bieżących problemów związanych z funkcjonowaniem i planowanymi reformami sił zbrojnych. Spotkanie ma związek ze strategicznym przeglądem obrony, tłumaczył u nas szef BBN. Od kilku godzin trwają eksplozje w największym składzie amunicji na Ukrainie w pobliżu miasta Bałaklija w obwodzie charkowskim, informuje Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. Ze strefy wokół składu ewakuowano 15 tysięcy ludzi. Główny prokurator wojskowy Ukrainy Anatolij Matios oświadczył, że wstępne ustalenia wskazują, iż doszło do dywersji. Prokurator przekazał także, że w związku z incydentem ukraińskie służby graniczne wzmocniły kontrolę na granicy z Rosją. 10 lat starań, 4,5 roku prac budowlanych i wreszcie dziś Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zostanie otwarte. Na otwarciu wystawy nie będzie wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego, który chce połączenia Muzeum II Wojny Światowej z Muzeum Westerplatte i oskarża dyrekcję muzeum o wykorzystywanie mediów do, jak mówi, jakiejś dziwnej kampanii dezinformacyjnej. Więcej o Muzeum II Wojny Światowej w serwisie o 9. Zapraszamy. Dziś będzie się chmurzyć, miejscami przelotnie popada deszcz, w rejonach podgórskich także możliwe burze. Rano przejaśnienia możliwe w północnej połowie kraju, po południu większe rozpogodzenie na krańcach południowych. Wiatr słaby, umiarkowany, w górach porywisty, temperatura od 7 stopni w Lublinie, 9 w Warszawie, Trójmieście, Grudziądzu, Suwałkach i Opolu, 11 w Szczecinie, Koszalinie, do 13 w Katowicach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, co się dzieje? Wygrałem! Wygrałem! Nareszcie paragon się do mnie uśmiechnął! Tysiaka wygrałem, Barbara! Wielka loteria paragonowa w Media Expert. Codziennie do wygrania 1000 zł. Przyjdź, zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj tysiaka! Włączamy niskie ceny, Media Expert.

Droga Krzyżowa w świątyni pod wezwaniem Matki Kościoła w Jastrzębiu, autorstwa Ksawerego Kaliskiego. Prace nad dwiema stacjami jeszcze trwają, ale zdjęcie rzeczywiście przedstawia kilka stacji. Robi wrażenie, na pewno. Inne przykłady również. Kilka tekstów, także ku refleksji na Wielki Post także. A poza tym wicepremier Mateusz Morawiecki, jak wyjść z pułapki, to jest tytuł tego tekstu, o planie Morawieckiego, który ma służyć przestawieniu naszej gospodarki, tu ładne porównanie, ze skręcania pralek dla Niemców na budowę polskich dronów. Czy się uda? 480 miliardów złotych z funduszy unijnych ma być przeznaczonych na realizację tego planu. Pisze tygodnik Gość Niedzielny. W tym numerze także sporo o Unii Europejskiej i to w kilku odsłonach. Po pierwsze, w Rekwiem dla Unii Jacek Dziedzina pisze, dokładnie 60 lat temu w Rzymie spotkały się kraje, które zawiązały najlepszy projekt polityczny nowożytnej Europy. Dokładnie 60 lat później poszerzona rodzina spotyka się w Rzymie na ostatnim pożegnaniu. Brzmi to trochę katastroficznie, ale dalej czytamy. Unia dwóch prędkości w praktyce istnieje od dawna, jednak szczyt w Rzymie ma przypieczętować faktyczne rozejście się Unii na dwa światy. Ale w tej Unii, i tu sięgamy po kolejną stronę, bardzo chcą zostać ci, którzy z tej Unii za chwilę będą musieli trochę nie na własne życzenie wyjść. Czyli Szkoci. Brexit może być zaledwie pierwszą odsłoną ogromnych zmian na Wyspach. Szkocja ogłosiła właśnie, że wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest wystarczającym argumentem do ogłoszenia kolejnego referendum niepodległościowego. Szkocja znów chce referendum. 48% Szkotów według sondaży popiera wystąpienie z Wielkiej Brytanii. A jedną z przyczyn jest właśnie to, że Szkocja chce pozostać w Unii. Może więc tą Unią nie jest tak źle. A jak jest w Holandii? Powstrzymaliśmy marsz populistów, chwalą się zwycięzcy wyborów w tym kraju. Nie dodają, że było to możliwe dzięki przejęciu ich haseł. Jacek Dziedzina pisze także właśnie o tym w tekście Vox Populi. Dzięki ostrym wypowiedziom Turcji premier Rutte wyrósł na stanowczego gospodarza, który zrobił porządek z naruszającymi zasady współżycia imigrantami. I to jest ten jeden z elementów, który odpowiada tej sugestii o przejęciu haseł populistów. I w tygodniku Gość Niedzielny więcej na ten temat. Tu także wzmianka o tym, że smutna informacja, nie żyje legenda rock'n'rolla Chuck Berry kilka dni temu, a skoro już o rock'n'rollu mowa, to sięgnijmy jeszcze po marcowy numer Teraz Rocka. Na okładce dwóch panów, którzy swój projekt nazwali Me and That Man, czyli Nergal i John Porter. Trochę bluesa, folku, country, wszystko przeplecione taką mroczną atmosferą a la Nick Cave, tak to można nazwać. Więcej o tym projekcie pisze Teraz Rock w tym numerze, ale także rozmowa z Wojciechem Wagleskim. Trudno zliczyć, ile razy zespół WW zaskakiwał. Udowadniał, że zupełnie nic go nie ogranicza. Najnowszy album, siedem. To płyta, jak mówią sam, pod wieloma względami radykalna, wciąż jednak w stylu Waglewskiego, ciekawa muzycznie, mądra, poetycka. I zdanie z tego wywiadu, pod którym myślę, że i ty się podpiszesz, wielu z państwa na pewno. Wojciech Waglewski mówi tak. Myślę, że rock wszedł w fazę zdecydowanego wypięcia się na pop i jego ograniczoną formę, stając się muzyką niszową, alternatywną wobec wszechobecnego plastiku. Gdzie mam się podpisać? Proszę bardzo, jest miejsce, można się podpisać. Absolutnie zgoda. No więc warto wrócić do tego roku, który zmienił rok, 1967, a więc okrągły jubileusz. Uh-huh. Ile to lat, panie Marcinie? Dużo. No, 50 lat dokładnie. Wysyp doskonałych, dojrzałych albumów rockowych w 1967 roku sprawił, że od tamtego momentu możemy mówić o tej muzyce jako w pełni ukształtowanym gatunku. Trudno wierzyć, że od tamtego ekscytującego okresu mija pół wieku, zwłaszcza, że wydanych wówczas wybitnych płyt do dziś słucha się bez poczucia obcowania z czymś archaicznym, zwietrzałym, staroświeckim. Wypełniają je dźwięki, które nadal urzekają i porywają. Przypomnijmy 10 najwspanialszych spośród wspaniałych albumów, jakie przyniósł nam rok 1967, no my przypomnimy tylko kilka z tej strony choćby. No oczywiście Sierżant Pieprz, Beatlesi, oczywiście Are You Experienced, płyta Jimiego Hendrixa, no oczywiście płyta The Doors z grupy The Doors, no i Velvet Underground, Nico ze słynnym bananem na okładce. No to taki kanon kanonów, ale kanon jest zdecydowanie szerszy. Tylko rok, przypomina właśnie w okrągłą rocznicę. Czy już, czy jeszcze mamy sekundę? No mamy sekundę, chociaż już czeka 67 przygotowany. To może powiem tylko, że przede mną leży miesięcznik Wiedza i Życie, ale to już jest numer kwietniowy, więc może rzeczywiście wstrzymamy się do przyszłego tygodnia. Bardzo ciekawa rzecz. Dodam tylko i powiem